أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bu sohbetimizde inşallah zikrin tanımını, onun mana ve mahiyetini izah edip meselenin sağlıklı bir şekilde anlaşılmasına gayret göstereceğiz. Bizi böyle bir çalışmaya iten sebep, Allah'ı zikretme adına İslam'da aslı astarı olmayan bir takım garip hal ve hareketlerle zikir halkaları oluşturulması ve bunların din adına yapılmasıdır. İşte bundan dolayı böyle bir sohbet, böyle bir ders yapmayı uygun gördüm. Belki meselenin manasını, mahiyetini az da olsa aramızda birçok arkadaş bilebilirler. Ama en azından bu mevzuyu bu yönüyle bir sefer daha işlememiz, toplumumuzda büyük bir problem haline gelen meseleyi onlara daha güzel anlatabilme açısından faydalı olacaktır. Onun için inşallah bu mevzuyu Allahu Azze ve Celle size ve sizin kendilerine aktaracağınız insanlara faydalı kılmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bildiğiniz gibi bir hadis-i şeriflerinde "Men ra'a minkum munkeran felyugayyirhu biyedihi ve in lam yastati' fe bi lisanihi ve in lam yastati' fe bi kalbihi ve zalika ad'aful iman." Kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer eliyle değiştirmeye gücü yetmez ise onu diliyle değiştirsin. Ona da gücü yetmez ise kalbiyle buğz etsin. Ve bu imanın en zayıf noktasıdır diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sahih-i Müslim'deki 49 numaralı hadiste. İşte bu sözlerden hareketle şuurlu bir Müslümanın konuyla ilgili görmüş olduğu münkerlerin karşısında suskun kalması imkansızdır. Yani hem peygamberinden böyle bir hadis duyacak, öğrenecek. Kim bir münker görürse ona eliyle müdahale etsin, onu değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle müdahale etsin, onu değiştirsin. Ona da gücü yetmiyor ise kalbiyle buğz etsin. Böyle bir hadisi bilen, basiretli bir Müslüman, şuurlu bir Müslüman ne yapacaktır? Görmüş olduğu bu manadaki münkerlere ister istemez müdahale edecektir. Bunu onlara anlatmaya çalışacaktır. Allah Azze ve Celle'den kendim için bu meseleyi güzel ifade edebilme kudret ve kuvveti diliyor ve ayrıyeten sizler için de güzel bir anlayış, hüsnü zan ve hüsnü fehim talep ediyorum. Ne kadar güzel anlaşılırsa karşı tarafa o kadar güzel aktarılır. Onun için konuyla ilgili meseleyi dinlerken zihinlerinizi lütfen zinde tutmaya çalışın. Değerli kardeşlerim, her şeyden önce konumuza başlık olarak seçtiğimiz zikir kelimesinin lugavi ve ıslahi tarifini yapıp onların mana ve mahiyetini anlama mecburiyetindeyiz. Zikir kelimesinin lugavi tarifini, ıslahi tarifini yapma mecburiyetindeyiz. Yani zikir ne demektir? Bunun İslami tarifi nasıldır? Ve bunu uygulama sahasına nasıl yansıtmamız lazım? bunların Kur'an ve sünnet çizgisinde güzel anlaşılması gerekir. Anlaşılması gerekir ki bu konudaki sünnete uygun zikir ve zikir meclisleri ile birçok bid'at ve hurafelerle kendilerini avutan zikir meclisleri birbirinden ayırt edilebilsin. Ve yine bu mevzunun güzel anlaşılması gerekir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyguladığı ve tarif ettiği zikir şekli ve şemali ile şeyh efendilerin, üstadların yapıp tarif ettikleri uyduruk zikir şekli şemalleri birbirlerinden ayırt edilsin. Hulasa, bu meselenin güzel anlaşılması gerekir ki değerli kardeşlerim, insanları Allah'a yaklaştıran zikir ve zikir meclisleri ile onları Allah'tan uzaklaştıran bid'at ve hurafelerin zikredildiği meclisler birbirlerinden ayırt edilsin. Bunun iyi bilinmesi lazım. Bu her meselede böyledir. Hangi mevzuyu ele alırsanız alın, o mevzuya başlık olarak zikredilen kelimeleri çok güzel anlama mecburiyetindeyiz. Bu sadece zikirle alakalı değil, bütün meselelerde böyledir. Zikir, değerli kardeşlerim, lugavi manası, yani lukat manada zikir, anmak, hatırlamak, unutmamak için anmak ve unutulan şeyi hatırlamaya çalışmak manasına gelir. Zikir, lugat olarak anmak, hatırlamak, unutmamak için anmak ve unutulan şeyi hatırlamaya çalışmak manasına gelir. Bu kelimenin ıstılahi manası ise, yani şer'i şerifteki manası ise değerli kardeşlerim, insanın yaradanını asla unutmaması, her an hatırlaması ve onun kudretini, kuvvetini, azamet ve yüceliğini tefekkür edip onun istediği ve Resulünün de gösterdiği şekilde hareket edilmesidir. Bunun ıstılahi tarifi de böyle anlaşılması lazım. Yani Allahu Azze ve Celle'nin sevip hoşlandığı her ne uğraş varsa bu Allah'a zikir demektir. Bunu kafanıza iyi yazın. Bu manada Kur'an bir zikirdir. Yani onun öğrenilmesi, öğretilmesi, okunması bir zikirdir. Rabbimizin Hicr suresi 9. ayeti celilesinde buyurduğu "İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lahu lahafizun." Muhakkak ki bu zikri biz indirdik ve bunu muhafaza edecek olan da biziz. Ayeti celilesi Kur'an'ın bir zikir olduğunu beyan etmektedir. Hatta bizim bu ayeti celileye diğer deliller çerçevesinde vermiş olduğumuz mana göz önünde tutulur ise Allah'ın indirdiği zikirdir. İndirdiği şey Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnetin ikisinin adı zikirdir. Kur'an ve sünnetin okunması, öğretilmesi, tatbikatı umum manada bir zikirdir değerli kardeşler. Zuhruf suresi ayet 43-44. Sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Çünkü sen dosdoğru bir yoldasın. Aleykümselam. Buyurun hemen oturun. Muhakkak ki o, yani sana vahyedilen senin ve kavmin için bir zikirdir. Ve ondan da mutlaka sorguya çekileceksiniz. Diğer arkadaşımız nerede? Şimdi Zuhruf suresi 43 ve 44. ayeti cellede de bahsettiği gibi Rabbimizin Resulüne vahyetmiş olduğu şeye ne yapıyor? Zikir ismini veriyor. Burada biz zikrin ne manaya geldiğini ne yapıyoruz? Güzelce anlamaya çalışıyoruz. Allahu Azze ve Celle'nin Resulüne vahyettiği şeyin adı zikirdir. Neyi vahyettiği ise diğer delillerde de sürekli anlattığımız gibi وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَهِكْمَةِ Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiştir. Allah'ın indirdiği kitap ve hikmet, diğer bir ifadesiyle Allah'ın indirdiği Kur'an ve hadis bir zikirdir. Bunlar açık ve net bir şekilde Kur'an'ın bize anlattığı, beyan ettiği ifadelerdir. Öyleyse zikir denildiği zaman biz hemen kafamıza neyi yazıyoruz? Kur'an ve sünnet. Bunun adı zikirdir. Onun okunması, onun tilaveti, onun bir başkasına öğretilmesi, öğrenilmesi zikirdir. Kur'an'ın emredip sünnet-i seniyenin tarif ettiği şeylerle iştigal bir zikirdir. Ama onun manada bunun adı zikirdir. İkisinin adı, bunu kafamıza iyi koyuyoruz. Artık yani biraz daha hususileştirerek meselenin içerisine dalıyoruz. Namaz bir zikirdir. Açıyorsunuz Rabbinizin kitabını. Allahu Azze ve Celle orada şöyle buyuruyor. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl. Altının çizilmesi gereken yer, beni zikretmek için namaz kıl. Görüyor musunuz? Namaz bir zikirdir. Taha suresi ayet 14. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için nida edildiği zaman Allah'ın zikrine koşun. Cuma günü namaz için nida edildiği zaman Allah'ın zikrine koşun. Buradaki cuma namazı bir zikirdir. Ümmütler de radıyallahu anhudan o dedi ki Allahu Azze ve Celle'nin وَلَا زِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ Allah'ı zikretmek çok büyüktür. Ankebut suresi ayet 45. Bu ayeti celile delalet ediyor ki namaz kılmak Allah'ı zikretmektir. Ümmütler de biliyorsunuz takva ehli, züht ve vera sahibi bir sahabi. Öyle mi? Ne diyor? Allah'ı zikretmek çok büyüktür. İşte bu ayet namaz kılmanın Allah'ı zikretmek olduğunu. Hatta diyor öğrettiğin bir iyilik Allah'ı zikretmektendir diyor. Kötülüklerden kaçınan Allah'a zikirdendir diyor. Oruç tutman da Allah'ı zikretmektendir diyor. Şimdi biraz önceki zikrettiğimiz ifadeyle bağlantı kurarsanız Kur'an eğer bir zikirse Kur'an emri bil maruf ve nehyanil münkere emreder. Kur'an'ın bu emriyle iştikal bir zikirdir. Öyle mi? İyiliği emretmek bir zikirdir. Kötülükten sakındırmak bir zikirdir. Evet. Bu rivayette de anlatıldığı gibi ki sahih bir rivayet, namaz zikirdir, emri bil maruf ve nehyanil münker bir zikirdir. Oruç tutmak bir zikirdir. Yine Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında El-A'la suresi 14 ve 15. ayeti celileler, kötülüklerden temizlenen, Rabbinin ismini zikreden ve namazı kılan felaha ermiştir. Nisa suresi 103, namazı kıldıktan sonra Allah'ı ayakta, oturarak ve yatarken zikredin. Buyrukları ile dilin Allah'ın isim ve sıfatlarını tazim etmesi zikirdendir bakın. Namazı kıldıktan sonra bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tarif etmiş olduğu bir zikir vardır, öyle mi? Namazı kıldıktan sonra yatarak, oturarak, ayakta Allah'ı zikirden bahsediyor. Allah'ın ismini zikirden bahsediyor. Allahu Akbar, Subhanallah, La ilahe illallah. Ayakta, yatarak, oturarak Rabbisini zikredebilir. Yani belli bir merasime gerek yoktur. Bu manada dilin zikri için. Hulasa değerli kardeşlerim, bu ve emsali delillerin ifadesiyle anlaşılıyor ki insanın Rabbisinin razı olacağı her uğraşı Allah'ı zikretmektendir. Allah'ı zikretmektendir. Yani kalbin amelinden olan Rabbisinin adına tevekkürü, tedebbürü, tezellülü ve tevekkülü Allah'ı zikretmek olduğu gibi azaların Allah'ın emirlerine uyarak namaz kılması, zekat vermesi, oruç tutması, hac yapması gibi ibadetleri insanın Rabbisini zikretmesindendir. Bununla beraber dilin Allah'ın birliğini, yüceliğini, kudretini, kuvvetini, azametini, kadrini, kıymetini ve şanını itiraf edip onu bütün noksanlıklardan tenzih etmeye yönelik kullandığı bütün sözler de yine Allah'ı zikretmek cümlesindendir. Ve yine değerli kardeşlerim, insanın kendi acziyetini, zayıflığını ve küçüklüğünü kabul ederek Rabbisine sığınması, ondan istemesi, ondan korkması, ona boyun eğmesi de Allah'ı zikretmektendir. Ondan korkusu bile Allah'a zikirdir. Hani başta tarifini yaptık ya, onu anma, hatırlama, onu aklından çıkarmadan boyun bükme. Çünkü bunların hepsi de değerli kardeşlerim, baştaki yaptığımız tarifin içerisindedir. Hepsi bunun içerisindedir. Değerli kardeşlerim, zikrin bu genel tarifinden sonra meselenin daha güzel anlaşılması açısından bundan sonraki bölümlerde zikrin önemini ve ehemmiyetini bildiren delilleri, kalbin ve dilin Allah'ı zikretme hususundaki İslam'ın ölçüsünü, ayrıyeten münferiden veya cemaatle zikir şekillerini ve zikrin cehri veya sırrı olarak yapıldığı yerleri anlatır isek, zamanımızdaki bir takım asabi ruhların cahilce yaptığı bidat ve hurafelerden kendimizi uzak tutmuş oluruz. Veya onlara bu gibi meseleleri anlatırken bu delilleri yeri numarasıyla onlara anlatmış oluruz. Değerli kardeşlerim, Allah'u Azze ve Celle'yi zikretmek, Allah'ın teşvik ettiği ve devamlı yapılmasını emrettiği bir iştir. Rabbimiz bu ibadeti kendisine yaklaştırıcı bir vesile kılmış, onu zikredenlere sevap ve azaptan kurtuluş vaat etmiştir. Rabbimiz Kerim kitabında وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرْ Allah'ı zikretmek çok büyüktür. Zikrin öneminden bahseden en büyük delillerden birisidir Ankebut 45. Ey iman edenler, Allah'ı çok zikredin. Ahzab suresi 41. Yine Ahzab suresi ayet 35. Unutmayın ki Allah'ı zikreden erkekler ve çokça zikreden kadınlar, işte bunlar için mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamışızdır. Enfal suresi 45 ve Cuma suresi ayet 10. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Meselenin önemi, ehemmiyeti bu delillerle nasıl ortaya çıkıyor görüyorsunuz. Muhakkak ki arınıp temizlenen, Rabbisinin ismini zikreden ve namaz kılan felaha ermiştir. Bu da yine Ala suresi 14 ve 15. Muaz İbni Cebel'den gelen bir hadislerinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ademoğlu Allah'ı zikretmekten daha çok kendisini Allah'ın azabından kurtaracak bir amel işlememiştir. Dediler ki Allah yolunda cihad etmek de mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad etmek de. Ancak öldürülünceye kadar savaşması bundan müstesna. Zikrin öneminden bahsediyor. Ebu Derda'dan yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size amellerinizin en hayırlısını, melikiniz katında en geçerli olanını, derecelerinizi en çok yükselten şeyi, sizin için altın ve gümüş biriktirmekten daha kazançlı olanını, düşmanla karşılaşıp onların boyunlarını vurmanızdan, onların da sizin boyunlarınızı vurmasından daha hayırlısını bildireyim mi? Sahabeler bildir ey Allah'ın Resulü dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ı zikretmektir. İbn-i Mace, Tirmizi, hadis sahih. Allah'ı zikretmektir. Görüyor musunuz zikrin önemini, ehemmiyetini? Yine bir Buhari hadisi. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbini zikreden kimse ile zikretmeyen kimsenin misali diri ile ölü gibidir diyor. Diri ile ölü gibidir diyor. Değerli kardeşlerim, zikrullah'ın önemini, ehemmiyetini ve güzelliğini anlatan daha birçok deliller mevcuttur. Biz bu kadarıyla iktifa ederek şimdi zikrin tam zıttı olan gafletten biraz bahsedelim. Zikrin tam zıttı bir gaflet dediğimiz olay vardır. Biraz da bundan bahsedecek olursak, gaflet, unutmayın ki zikrin tam zıttıdır. Gafletlerin en büyüğü ve en çirkini de nedir biliyor musunuz? İnsanın Allah'tan gafil olmasıdır. İnsanın Allah'tan gafil olmasıdır. Unutmayalım ki bir insan için Allah'tan gafil olmak kadar daha büyük bir bela ve musibet olmadığı gibi, Allah'ı çok zikretmek kadar da büyük bir saadet yoktur. Allah Azze ve Celle kullarının gaflet belasından sakındırmış ve onlara her an kendi zatını hatırlamalarını emretmiştir. Hatta bütün fiili ibadetleri kendisini hatırlatmaya vesile kılıp gafletin çirkinliğini Kerim kitabında bakınız nasıl dile getirmiştir. Araf suresi 205. Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret. Gafillerden olma. Araf suresi 205. Zümer suresi ayet 22. Kalpleri Allah'ın zikrine karşı katılaşanların vay haline. Bu kimseler apaçık bir sapıklık içerisindedirler. Zümer suresi ayet 22. İşte gafletin çirkinliğinden bahseden ayet-i kerimeler değerli kardeşlerim. Yine Zuhruf suresi ayet 36. Kim o Rahman'ın zikrine göz yumarsa biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o onun ayrılmaz bir arkadaşı olur. Artık o onun ayrılmaz bir arkadaşı olur. Bu da yine Zuhruf suresi 36. Şeytan onları hükmü altına almış, Allah'ı zikretmeyi bile unutturmuştur. İşte bu kimseler şeytanın taraftarıdırlar. Haberiniz olsun ki hüsrana uğrayacak olanlar şeytanın taraftarıdır. Mücadele suresi ayet 19. Yine Kehf suresinde bir ayeti celile değerli kardeşlerim, nefsini sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla bir tut. Dünya hayatının süsüne kanarak gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi zikretmekten gafil kıldığımız, kendi nefsinin arzusuna uyan ve işi aşırılık olan kimseye de sakın itaat etme. Burada da zikrin önemi, ehemmiyeti, ondan gafletin çirkinliği, zikir ehli ile yan yana gelmenin yine güzelliği anlatılmaktadır değerli kardeşlerim. Yine Munafikun suresi ayet 9. Ey iman edenler! Sizi ne mallarınız ve ne de evlatlarınız Allah'ı zikretmekten alıkoymaz. Kim böyle yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Taha suresi ayet 124. Kim de beni zikretmekten yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır. Kıyamet gününde de onu kör olarak haşrederiz. Onu kör olarak haşrederiz. Evet ey Müslüman kardeşim, unutma ki bu kulluğun şerefine göklerde ve yerde bulunan her şey nail olmuştur. Yedi tabaka göklerde ve yerde bulunan her şey onu tesbih eder. Rabbimiz İsra suresinde buyuruyor. Yedi tabaka göklerde ve yerde bulunan her şey onu tesbih eder. Onu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. İsra 44. Ve yine unutmayın ki bu şereften ancak insanların ve cinlerin kafirleri uzak dururlar ve mahrum kalırlar. Yani diğer bir ifadeyle Allah'ı zikretmek ne kadar insanı şereflendiren bir şeyse, Allah'ın zikrinden uzak durmak da şerefsizliktir. Bunu nef'ul muhalifi böyle anlaşır. Değerli kardeşlerim, Allah'a iman ettiğini söyleyen şuurlu ve basiretli bir Müslümanın diğer Müslümanlarla yan yana gelerek oluşturduğu her mecliste Yaradan'ını zikretmesi onun sevap kazanacağı çok karlı bir ortam olacağı gibi, Rabbisini zikretmeden ayrılacağı her ortamda yine onun çok zarar ve nedamet, yani pişmanlık duyacağı bir ortamdır. Burada da Müslümanlar yan yana geldiklerinde Allah'ı zikretmekten, onu anmalarından bahsediyor. Tabii ki burada anlattığımız gibi, daha doğrusu dersin başında anlattığımız gibi, tasavvufçuların öne sürdüğü veya yapmaya çalıştığı gibi bir zikir meclisinden ziyade, başta da tarifini yapmıştık. Allah'ın sevip hoşlandığı her şeyle iştigalin adı zikirdir. Öyleyse Müslümanlara ne diyor? Diyor ki hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ı zikretmedikleri bir meclisten kalkıp dağılan kişiler, kimseler tıpkı merkep leşinden dağılan kimselere benzerler. Bu onlar için pişman olacakları bir kayıptır. Öyleyse İslam bize biraz önceki ifade ettiğimiz şekliyle, İslam bize yan yana geldiğimizde boş gevezeliklerden ziyade boş şeylerle uğraşmaktan, birilerinin dedikodusunu, şununu bunu yapmaktan ziyade Allah'ı zikretmemizden bahsediyor. Eğer Allah'ı zikretmeden kalkar isek tıpkı merkep leşinden dağılan kişilere, kimselere benzetiliyor değerli kardeşler. Ebu Davud, Ahmed'in Müsned'inde sahih bir hadistir. Yine aynı manada Tirmizi'deki bir hadiste, bir mecliste oturup da orada Allah'ı zikretmeyen ve peygamberlerine salavat getirmeyen bir topluluk mutlaka Allah tarafından bu kusurlarından dolayı pişmanlığa uğratılır. Allah dilerse onları azap eder, dilerse onları bağışlar. İhlaslı ve samimi Müslümanlar diğer kardeşleri ile ancak Allah rızası için yan yana gelen kimselerdir. Oturdukları meclislerde ancak Allah'ın razı olacağı ve peygamberlerinin de yapıp tarif ettiği zikir çeşitleriyle meşgul olan kimselerdir bunlar. Onlar zamanımızdaki birçok cahil kimselerin yaptığı gibi dinde aslı astarı olmayan zikir çeşitleriyle meşgul olan kimseler değillerdir. Onlar defle, dümbelekle Allah'ı zikretmedikleri gibi garip garip sesler çıkararak, kafayı kolu sallayarak oraya buraya vurmaları da değildir. Çünkü bunlara şahit oluyoruz. Ellerine def almışlar, Allah'ı zikrediyor. Garip garip sesler çıkararak, ki buna bazen eşek sesi, bazen köpek sesi şeklinde bile şahit olduğumuz vardır. Hiç öyle Allah mı zikredilir? Yani adı İslam'dan alınmış ama tadı kendilerinden konulmuş bir zikir şeklidir. Onun için böyle bir dersle biz hem kendimiz bu hususta bir şeyler öğreneceğiz, hem de bu konuda cahil davranan kimselere zikirden kastın nedir? Allah zikri nasıl tarif etmiştir? Allah'ı nasıl zikredebiliriz? Bunun şekli şemali nedir? Bunları anlatmamız gerekir. Evet. Onların zikirleri Kur'an'a ve sünnete dayanan zikirlerdir. Çünkü onlar Allah ve Resulü'nün şu buyruklarını iyi bilen ve asr-ı saadeti kendilerine örnek alan insanlardır. Rabbimiz Ahzab suresi ayet 21 hasreten konuyla alakalı net ifadeler. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Andolsun ki Allah'ın elçisinde sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umar olan kimseler için ve Allah'ı çok zikretmek isteyenler için güzel örnekler vardır. Şimdi konumuzla alakalı kısmın altını çiziyoruz. Allah'ı zikretmek isteyen insanlar için şeyh efendiler de, üstadlar da, Hasan Ağa da, Mehmet Ağa da değil bakın. Allah'ın Resulü'nde çok güzel örnekler vardır. Allah'ı zikretmek mi istiyoruz? Hasan'a Resulullah. O nasıl zikrettiyse öyle zikretme mecburiyeti. Bu Allah'ın emridir. Ahzab suresi ayet 20. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bir hadislerinde buyurduğu gibi men amile amelen leyse aleyhi amruna ve huve raddun. Kim bir amel işler, o amel hakkında bizim bir emrimiz yoksa, bir tarifimiz yoksa ve huve raddun, o reddolunur diyor. Bu artık burada zikir için delil olacağı gibi her meselede. Kim bir şey yapıyor, değil mi ki buna bir delil getiremiyor, gösteremiyor? Ve huve raddun, reddolunur. Aklına, mantığına uyuyormuş, kendisine güzel geliyormuş, kendisi ondan hoşlanıyormuş, onun doğru olduğuna öyle inanıyormuş. Delil getirmediği müddetçe fahuvaraddı. Evet, işte bu kural her şeyde olduğu gibi değerli kardeşlerim, Allah'ı zikretmek isteyen insanlar için de geçerli bir kuraldır. Yani kim Rabbisini zikretmek istiyorsa zikrinin şekli ve şemali mutlaka Kur'an ve sünnete uyma mecburiyetindedir. Değilse o şey, o yaptığı şey kendisinden kabul olmaz. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mektebinde öğretilen zikir ve onunla alakalı örnek alınması gereken mükemmel dersler değerli kardeşlerim. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah azze ve celle şöyle buyurur. Ben kulumun beni zannı yanındayım. Kulum beni zikrederken ben muhakkak onunla beraber olurum. Eğer o beni kalbinde zikrederse ben de onu nefsimde zikrederim. Eğer o beni bir cemaat içerisinde zikrederse ben de onu o cemaatten daha hayırlı bir cemaat içerisinde zikrederim. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Ravahu Müslim. Müslim hadisi bak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan yine Müslim'deki başka bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kim kendisinde ilim arayacağı bir yola giderse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp da Allah'ın kitabını tilavet ederler ve onu aralarında karşılıklı okuyup ders yaparlarsa muhakkak üzerlerine sekinet iner. Kendilerini rahmet kaplar. Melekler onların etrafını çepeçevre ihata edip kuşatırlar. Allah da onları yanında bulunan melekler içinde anar. Unutmayın ki ameli kesik olanı nesebi amel sahiplerinin mertebesine kavuşturmaz. Sonunda da böyle bir ifade kullanıyor. Görüyor musunuz? Allah Azze ve Celle'nin biraz önceki delillerindeki kapalılığı biraz daha netleştiriyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin kendi katındaki meleklerin yanında o kullarını zikretmesi kendilerinin oturdukları bir mecliste Allah'ı zikretmelerinden dolayıdır. Peki o kullar Allah'ı nasıl zikrediyordular? İşte görüldüğü gibi dersin başında da söyledik. Kur'an bir zikirdir demiş. Görüldüğü gibi Allah'ın evlerinin birisinde toplanmak, Kur'an okumak, öğrenmek, öğretmek, onun manasını, mahiyetini, izahını, tefsirini yapan hadislerle iştigal etmek Allah'ı zikirdir. O ortamdakilerde bir zikir meclisidir. Allah işte bu manadaki bir zikirden razı olur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan o şöyle dedi. Bir gün Muaviye mescitteki bir ders halkasında yanına geldi ve sizleri burada oturtan sebep nedir diye sordu. Bir mescide geliyor. Oradakiler toplanıp oturduk. Allah'ı zikrediyoruz dediler. Muaviye radıyallahu anhu vallahi sizleri hakikaten sadece bu maksat mı oturtturdu? Yani gerçekten bu gaye ile mi geldiniz? Oturanlar dediler ki vallahi bizleri bu maksattan başka bir şey yan yana getirmemiştir. Muaviye radıyallahu anhu ben sizleri ittiham etmek için yemin etmiş değilim. Yani sizi yalanlamak için, sizi kınamak için yemin ettirmiyorum. Benim Resulullah'a yakınlığım derecesinde olup da Resulullah'tan benim kadar az hadis rivayet eden hiçbir kimse yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında sahabelerinden bir ders halkasının yanına geldi ve sizleri böyle oturtan sebep nedir diye sordu. Yani o da aynısını böyle sordu. Sahabeler dediler ki oturup Allah'ı zikrediyoruz ve bizleri İslam'a hidayet etmesine ve bizleri nimetlendirmesine karşılık ona hamd ediyoruz. Zikirlerinin keyfiyetini görüyor musunuz? Yan yana gelmişler. Allah'tan bahsediyor, Resulünden bahsediyor. Allah bize hidayet vermiş. Bak yan yana gelmişiz. Ona hamdolsun, ona şükürler olsun. Bu bir zikirdir bak. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onlara vallahi sizleri bundan başka bir maksat oturtturmamıştır dedi. Sahabeler vallahi yani yemin ediyor bundan başka bir maksat oturtturmamış mıdır? Sahabeler vallahi bizleri bu maksattan başka bir şey yan yana getirmedi. Biz bunun için oturttuk. Resulullah cevap veriyor onlara. Diyor ki ben sizleri ittiham etmek için yemin ettirmedim. Şimdi Muaviye'nin yaptığının aynısı peygamberden gördüğünü yapıyor. Görüyor musunuz? Radiyallahu anhu. Peygamberimiz de diyor ki ben sizi suçlamak için, itham etmek için yemin ettirmiyorum. Lakin bana Cibril gelip aziz ve celil olan Allah'ın sizlerle meleklere iftihar etmekte olduğunu bana haber verdi. Gördünüz mü? Yani burada aynısını da Peygamberimiz yapıyor. Şimdi burada o ortamdaki insanların niyetleri halis ise niyetin halisliğiyle beraber şimdi yapılan şey düzgün. Bir de niyetlerini soruyor Allah. Gerçekten bunun için mi toplandınız? Niyet ve amel düzgünlüğü de bakın burada anlatılıyor. Niyetleri halis. Ayrıyeten biraz önceki sorulan bir sorunun cevabı da bunun içerisinde. Gerçekten sizi Allah için mi? Allah için mi siz bir araya geldiniz? Halbuki eğer bu tasavvufçuların anladığı manada bir inancımız olsaydı Allah'ın Resulü onların kalplerini okurdu. Öyle mi? Hangi niyetle yan yana geldiklerini bilirdi ve sormazdı onlara. Öyle mi? Allah soruyor. Ha demek ki eğer gerçekten bu manada yan yana geldiyseniz Allah işte bana haber verdi, sizi kendi melekler arasında övüyor. Demek ki bu manada yani samimi bir şekilde ve icraatımız da yani zikir şeklimiz şemalimize Kur'an'a sünnete uygunsa Allah'ın izniyle Rabbimiz de kendimizden bizlerden çok çok hayırlı olan melekler aleminde ne yapacaktır? Bizleri anacaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen yine başka bir hadislerinde buyuruyor ki Allah'ın Resulü Allah-u Tebareke ve Teala'nın yeryüzünde seyahat eden bir takım melekleri vardır ki onlar zikir meclislerini araştırırlar. Onlar içinde Allah'ın zikredildiği bir meclis bulduklarında onlarla beraber otururlar ve birbirlerini kanatları ile hazır olup dinlemeye teşvik ederler. Onlar da dinlerlermiş bak. Nihayet onlarla sema arasındaki mesafeyi doldururlar. Allahu Akbar. Meclisin dağıldıkları meleklerin de semaya yükselip çıktıkları zaman Allahu Azze ve Celle onları pek iyi bildiği halde sorar meleklerine. Sizler nereden geldiniz? Melekler biz yeryüzünde senin bir takım kullarının yanından geldik ki onlar seni tesbih ediyorlar. Seni tekbir ediyorlar. Seni tehlil ediyorlar. Sana hamd ediyorlar ve senden istiyorlar. Allahu Azze ve Celle benden ne istiyorlar buyurdu. Melekler onlar senden cennetini istiyorlar derler. Allahu Azze ve Celle onlar benim cennetimi görmüşler mi ki? Melekler hayır Rabbimiz onlar cennetini görmemişlerdir. Allah eğer onlar cennetimi görselerdi nasıl olurdu der. Melekler o kullar senin eman vermeni istemektedirler derler. Allahu Azze ve Celle benim hangi şeyde eman vermemi istiyorlar der. Melekler bu sefer ateşinden ey Rabbimiz derler. Allahu Azze ve Celle tekrar onlar benim ateşimi görmüşler mi ki? Melekler hayır onlar senin ateşini görmemişlerdir derler. Allahu Azze ve Celle eğer onlar benim ateşimi görselerdi nasıl olurdu der. Melekler onlar senin mağfiretini talep etmektedirler derler. Bunun üzerine Allahu Azze ve Celle ben onları mağfiret eyledim. Onların bütün istediklerini ihsan ettin ve eman istedikleri şeylerden de kendilerine eman verdin buyuruyor. Yani kurtulmak istediklerini şey kurtardım, istediklerini verdim. Melekler ya Rabbi o zikredenlerin içinde çok hata edici bir kul olan falan kimse de vardı. Hata edici falan kimse de vardı. Sadece oradan geçiyordu da onlarla beraber oturuvermişti derler. Allahu Azze ve Celle ben onu da mağfiret ettim. Yani hadis Bukhari Müslim hadisi olmasa sanki tasavvufçuların bir şeyi gibi gelecek bize ama Bukhari Müslim'de sahih bir hadis. Onların içerisinde hata edici, küfredici, Allah'a şirk koşucu bir insan değil. Hata edici ama buna rağmen onlara katılıyor. Oradan geçiyordu onları görünce onlara katıldı. Ben onu da mağfiret ettim diyor Allah Azze ve Celle. O cemaatle beraber oturan kimseler şaki olmazlar buyurdu. O cemaatle beraber oturanlar şaki olmazlar. Ha demek ki düzgün bir cemaat ise onlarla beraber oturup kalkanlar yamuk olmazlar bizim tabirimizde, argo tabirimizde. Cemaat düzgünse onlarla oturup kalkan yamuk olur. Ama cemaat yamuk ise bunun mefhumu muhalifiyle de ele aldığınızda cemaat yamuk ise Allah'a zikir adı altında definen dümbele giden göbek atıyorsa bir erkek bir kadın kol kola girmiş zikrediyor ise ihvan bacı diye ki bunlara da şahit olduk ha bunlar da yapıyor. Bu manada Allah'ın nefret ettiği, istemediği, sevmediği, razı olmadığı bir şekilde bir zikir ortamı ki adına kendilerinin zikir ortamı diyeceğiz artık. böyle bir şey de mecliste bulunanlar da elbette ki onlar gibi yamuk insanlardır. Ne iş var yoksa orada? Ben burada antiparantez, Allah Azze ve Celle bizlere hayırlı meclis ortamları oluşturan kimseler olmamızı nasip etsin. Bizlerle beraber yan yana gelen kimselerin de Allah Azze ve Celle'nin hayırlı meclislere tal etmesini kendisinden niyaz ediyorum. Evet, hadis Buhari ve Müslim hadisi dedik. Allah Azze ve Celle'nin zikir meclislerini övdüğünü ve sevdiğini anlatan bu delillerin naklinden sonra şimdi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendi dilinden inananlara Allah'ı nasıl zikretmeleri gerektiği hususundaki örneklerden bahsedelim. Çünkü Ahzab suresindeki 21. ayeti kerimesinde de anlatıldığı gibi Allah'ı zikretmek isteyen kimseler için Resulullah en güzel örnektir. Allah'ı zikredenler mutlaka onu kendisine örnek alacaklardır. Bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neler anlatıyor. Bakınız ki insanların Allah'ın Resulü'nün, daha doğrusu Allah'ın emrettiği, gidin Resulullah'tan bakın beni nasıl zikretmiş ise, nasıl tarif etmişse öyle zikredin demesine rağmen Resulullah'ın çok çok güzel ifadelerle Allah'ı zikretme uygulaması söz konusu ise, bakınız ki bir takım adına hoca efendi, şeyh efendi, üstad efendi denilen insanların ortaya koyduğu uyduruk şeylerle amel edenlerin farkı nasıl açıkça ortaya çıkacak? Buhari Müslim hadisi yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dilde hafif, mizanda ağır, rahmeti umuma yaygın, Allah'a sevimli olan iki kelime vardır ki bunlar Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Daha sana bir zikir şekli işte. Bunu sana ilk başta Allah emrediyor ve Resulüne gidiyorsunuz. Sana ne yapıyor? Dilde hafif, mizanda ağırdır. İnsanlar kendilerinden üretmiş oldukları zikir şekilleriyle sabahlara kadar çırpınsınlar. Vallahi bundan alacağı sevabı alamazlar. Neden? Cık, alamaz. Çünkü yapılan şey peygambere uygun değilse bunu kabul görmez. Sünnete uygun olsun, az olsun. Sünnete uygun az olan şey, sünnete uymayan çok çok olan şeyden hayırlı. Gayeyi koyacağız. Yine Ebu Hureyre'den gelen başka bir hadis, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki andolsun ki benim Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu akbar demekliğim bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. Müslim hadisidir. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir Müslümanın sevap kazanması için ne kadar güzel yollar tarif ediliyor. Ya yürüyorsunuz işte, oturuyorsunuz. Yatıyorsunuz ayette dediği gibi oturarak, yatarak, ayakta. Söyle bunu. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Değil mi? Üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıymış, sevimliymiş. Müslim'de zikrediliyor. Cabir İbni Abdullah'tan gelen başka bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den diyor şunu duydum. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah. Duanın en faziletlisi de Elhamdülillah'tır. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah. Duanın en faziletlisi de Elhamdülillah. Tirmizi'de İbn-i Mace'de zikrediliyor. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ben sana cennet hazinelerinden bir kelimeye yahut cennet hazinelerinden bir hazineye delalet edeyim mi dedi. Ben de evet delalet ediniz dedim ya Resulallah. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Demiştim. Semura bin Cündüp'ten gelen başka bir hadis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine burada sözlerin Allah yanında en sevimlileri şu dörtlüdür. Şu dörtlü sözlerdir. Şu sözlerin dördüdür. Subhanallah. Elhamdülillah. La ilahe illallah. Allahu akbar. İbni Abbas'tan, o da peygamberlerin zevcesi Cüveyriye'den şöyle tahdis ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazını kıldığı sırada Cüveyriye henüz namaz kıldığı yerde bulunurken Cüveyriye'nin yanından dışarı çıktı. Sonra kuşluk vakti olunca geriye döndü. Cüveyriye de hala namaz kıldığı yerde oturmaktaydı. Peygamberimizin hanımlarından birisi. Peygamberimiz ona senden ayrıldığım zamandaki hal üzere mi devam ediyorsun? Yani hala burada oturuyorsun ve Allah'a zikri mi ediyorsun? Cüveyriye evet o hal üzereyim dedi. Peygamberimiz vallahi ben senden sonra 4 kelimeyi 3 defa söyledim ki eğer bu kelimeler senin gün başladığından beri söylemiş olduğun kelimelerle tartılsaydı benim söylediklerim muhakkak ki senin söylediklerini tartardı. Onlar şunlardır diyorlar. Yani öyle özlü Allah'ı zikir ifadeleri zikrediyor, kullanıyor ki Allah Resulü senin o kullandıklarından diyor ağır basardı diyor. Ta işte gün başlangıcından batımına kadar olan süre içerisinde. Neymiş onlar? Subhanallahi adede halkihi. Subhanallahi rıda nefsihi. Subhanallahi zinete arşihi. Subhanallahi adede halkihi. Allahu akbar. Subhanallahi zinete arşihi. Arşının zinetleri kadar, ağırlığı kadar seni bütün noksanlıklardan tesbih ederim. Ey Rabbim. Subhanallah adede halkihi. Seni yarattıklarının adedi kadar bütün noksanlıklardan tesbih ederim. Subhanallah midada kelimatihi. Kelimelerinin adedi kadar seni bütün noksanlıklardan tesbih ederim. Subhanallah rıda'a nefsihi. Nefsinin razı olacağı şekilde seni bütün noksanlıklardan tesbih eder. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Müslim'deki bu hadisi şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mükemmel bir zikir şeyi kullanıyor. İşte onların zikir meclislerinin keyfiyetleri böyleydi değerli kardeşlerim. Artık bir sürü burada deliller var. Bunu fotokopi şeklinde eline verdiğimiz insanlar oradan artık ezberlerler. Buna göre hareket ederler. Onları ben zikretmiyorum. İşte onların zikir meclisleri. Yani Allah'ın Resulü ve onun etrafındaki insanların zikir meclisleri ve keyfiyeti böyle. Değerli kardeşlerim, Allah'ı zikretme bazen belirli bir nedenlere ve zamana dayalı olduğu gibi bazen de belirli sayılara ve vakitlere bağlanmış. Zikrin belirli bir kısmı da herhangi bir sayıya veya vakte bağlanmamıştır. Ta ki Müslümanlar her an Rablerini zikretsinler, ondan gafil olmasınlar. Eğer sayı ve vakit zikredilmiş ise, biz o sayıya, o vakte ihtimam gösteririz. Yani İslam tarif etti diye. Mesela diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her kim günde 100 kere La ilahe illallah vahdahu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir derse bu dua o kimse için 10 köle azat etmeye denk olur. Ve onun lehine 100 hasene yazılır. 100 kötülükte silinir. O gün içerisinde akşama erişinceye kadar şeytanın şerrinden emin olur. Allahu Ekber. Ve hiç kimse, bir kimse o kimsenin bu duayı okumasından daha faziletli bir dua getiremez. Meğer ki bu duayı ondan daha çok okuyan bir kimse olur. Ne yapıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ne yapıyoruz? Bunu öğreniyoruz. Ve her kim günde 100 kere Subhanallah ve bihamdihi derse o kimsenin günahları deniz köpüğü kadar bile olsa silinir. Ve yine Müslim hadisidir. İşte bunlar da değerli kardeşlerim belirli vakte dayanmış, belirli sayılarla zikredilmiş, efendime söyleyeyim. Şeylerdir. Eğer bunları Allah Resulü bize tarif etmişse, bir sayı zikretmişse zikredebiliriz. Baştaki okuduğumuz hadiste meğer ki bundan daha fazlasını yapmış olsa ifadesi neyi gösteriyor? Ha demek ki 100'den fazla da çekilebilirmiş. Öyle mi? Ha biz bunu peygamberin sözünden anlıyoruz. Peygamberin sözünde bunu anlıyoruz. Allah'ı zikrederken ölçülü davranmak inandığını söyleyenlerin kaçırdıkları meselelerden bir tanesidir. Ölçünün kaçırıldığı meselelerden bir tanesi de budur değerli kardeşlerim. Yani Allah'ı zikretme adına haddi aşıp bağırıp çağırmalar, dengesiz hareketler ve Kur'an'a sünnete uymayan kelime ve cümlelerle ölçünün dışına çıkılmıştır. Bu genelde tanınan, bilinen kesim tarafından, ki bunlar da bilindiği gibi tasavvufçulardır. Şüphesiz ki Allah'ı zikretmenin kendine has bir ölçüsü vardır. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi adını İslam'dan alıp tadını kendimiz koyamayız. Bunun kendine has bir ölçüsü vardır. Ve bu da Kur'an'ın sünnetin tarif ettiği şekilde olmalıdır. Allah Kerim kitabında şöyle buyuruyor. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Zira o haddi aşanları sevmez. Aynı surenin 205. ayetinde Araf 55 ve okuyacağım da 205. Rabbini içinden yalvararak, korkarak ve yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret. Gafillerden olma. Demek ki bir insanın kalkıp da bağıra çağıra bu şekilde Allahu Ekber işte Subhanallah bu şekildeki bir zikri İslam'ın tarif ettiği şey değildir. Riya kokan, öyle mi? Gösteriş kokan bir şeydir. Hatta bakın Bukhari ve Müslim'de geçen bir hadiste diyor, biz bir kere Allah'ın Resulü ile beraberdik. Bizler yol yürürken bir vadi aşıyoruz, bir tepe aşıyoruz ve bu arada La ilahe illallah Allahu Ekber şeklinde bir takım bağırmalar Allah Resulü ey insanlar nefislerinize yumuşak davranın, nefislerinize zulmetmeyin. Seslerinizi ne diye yükseltiyorsunuz? Sizler sağıra mı sesleniyorsunuz yoksa gaybi mi çağırıyorsunuz? Bu bir ölçüdür bak. Sad bin Ebi Vakkas'tan gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zikrin hayırlısı gizli olandır diyor. Zikrin hayırlısı gizli olandır. Hangi manadaki bir zikir? Elbette ki insanın diliyle, boynunu bükerek, öyle mi? Yapacağı zikirlerdir. Ama namaz da bir zikirdir. Gizli mi kılınması lazım? Gizli yerleri de vardır. Cehri yerleri de vardır. Şimdi burada da antiparantez, cehri zikir, sırrı zikir diye bunu da bir izah edersek, elbette ki İslam'da da cehri zikir vardır, sırrı zikir vardır. Ama her şeyden önce konunun başında da anlattığımız gibi zikir güzel anlaşılacak. Eğer zikir Kur'an ve sünnetse, eğer zikir Kur'an'ı ve sünneti uygulamaksa, tatbik etmek ise, bunun cehri tarafları da vardır, sırrı tarafları da vardır. Namaz bir zikirse, namazın cehri olan tarafı da vardır, sırrı olan tarafı da vardır. Yatsı namazı cehri bir zikirdir, öyle mi? Sabah namazı cehri bir zikirdir. Ama öğlen namazı sırrı bir zikirdir. Yani dönüyoruz, dolaşıyoruz. Kur'an'a, sünnete uygun Allah'ı zikretme şekli, şemaline geliyoruz. Bizim için bu çok önemlidir. Mesele uzun. Ben madem zikirden konu açıldı, size bu anlatmaya çalıştıklarımın hilafına, bugün zikir adı altında yapılan çirkin icraatları reddeden, onlarla yakın alakası olan bir rivayeti anlatayım. Ondan sonra dersimiz son bulsun. Hatırlarsınız. Ebu Musa el-Eş'ari bir gün Abdullah İbni Mesud'un kapısının önüne gidiyor. Ebu Abdullah çıktı mı diyor orada oturanlara. Çünkü kapısının önüne gidiyorlar, oturuyorlar. Kapıdan çıktığında mescide kadar kendisine bir şeyler soruyorlar, bir şeyler öğreniyorlar. Ebu Musa el-Eş'ari gittiğinde hala çıkmamış, çıktı mı çıkmadı diyorlar. Bekliyorlar, biraz sonra çıkıyor. Ya Ebu Abdurrahman, ben mescitte böyle böyle halkalar gördüm diyor. Birisi oturmuş diyor Serzakir ortaya. 100 sefer Subhanallah deyin diyor. Onlar 100 sefer Subhanallah diyorlar. 100 sefer Elhamdülillah deyin diyor. Onlar 100 sefer Elhamdülillah diyor. Böyle bir halkalar gördüm camide. Peki sen onlara bir şey demedin mi diyor. Senin görüşünü almadan da bir şey diyemedim. Sen onlara deseydin ya ki siz şerlerinizi sayın. Ne diye hayırlarınızı sayıyor? Hayırlarınız zayi olmaz. Siz şerlerinizi sayın demedin. Bir şey demedim diyor. İnşallah sen de biraz sonra görürsün onları diyor. Ve gidiyorlar mescide. Abdullah İbni Mesud, yani Ebu Abdurrahman. Başlarına tükürüyorsun. Ne yapıyorsunuz öyle? Vallahi kötü bir niyetimiz yok Ebu Abdullah. Biz hayırdan başka bir şey murat etmedik diyor. İbni Mesud'un çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki vallahi nice hayrı isteyenler var ki istediklerine nail olamıyor. Ya siz ne tez sapıttınız diyor. Daha aranızda bir sürü Allah Resulü'nün ashabı var, sahabesi var. Daha onun kabı kacağı eskimemiş. Hanımları sağ. Ya siz Muhammed'in getirdiği dinden daha hayırlı bir din üzerindesiniz ya da çok erken sapıklık kapısını açtınız. Ravi diyor ki vallahi diyor o gün o halkanın içerisinde olanların hepsini Nehveren Savaşı'nda bize karşı savaşan haricilerin içerisinde gördük. Hepsi de oradaydılar diyor. İlim ehli bu ve emsali delillerden şöyle bir istinbat yapıyor. Diyor ki bakın görüyor musunuz diyor. Her küçük büyüğe doğru götürüyor. O adamlar orada iyi niyetle de olsa bir şeyler yapıyordur. Hadi neyse İbni Mesud anlattı. Ne böyle olur mu? Şimdi burada antiparantez elbette ki Abdullah İbni Mesud onların niye Subhanallah diyorsun? Niye Allahu Ekber diyorsun? Niye Elhamdülillah diyorsunuz? Herhalde buna karşı çıkmamıştı. Yani buna karşı çıkmıyor. Abdullah İbni Mesud'un orada karşı çıktı. Ne böyle koro şeklinde biri ortaya oturmuş şöyle yapın böyle edin. Görüyor musunuz hassasiyeti? Yani Abdullah İbni Mesud peygamberimizin ilim dağarcığı dediği insandır bakın. Abdullah İbni Mesud'un orada karşı çıktı. Yani Allah'ı zikretmek bu şekilde değil. Git otur. Bu büyük kafanı istediğin gibi Allah'ı zikret. Peygamberin yaptığı tarif ettiği şekilde. Neticede diyorlar ki bakın küçücük başlamış anlatılmasına rağmen demek ki dönmemişler. O onu getirmiş. Ta kendilerini harici yapacak kadar ileriye gitmişlerdir. Hulasa şimdi dersimizle alakalı kısmı bilindiği gibi Allah'a zikir adı altında bu şekildeki toplantılara çok sık rastlanır. Bu ve emsali deliller bize bu gibi şeylerin çirkin olduğunu. Eğer Allah'ı zikredecekseniz Allah'ın ayette zikrettiği gibi Resulullah'a bakacaksınız. Onun gösterdiği şekilde Allah'ı zikredeceksiniz. Ve Allah'ı zikretme şekliniz, şemaliniz ise peygamberden alınacaktır. Peygamberin söylediği ifadeleri. O kadar çok şey deliller var. Tuvalete girerken, çıkarken bile Allah'ı zikir denilen bir olay vardır. Çıkıyorsunuz, gufranek ediyor. Bak, zikir veriyor. Yani. İnsanın hanımıyla ilişkisinde bile, kuracağında bile Allah'a zikir vardır. Yani en ince detayına kadar bunu sana öğretmiş İslam. Daha ne diye sen bunları bırakmışsın da gidip Hasan Ağa'nın, Mehmet Ağa'nın aslı asları olmayan efendim bir takım zikir çeşitleriyle meşgul oluyorsun. Allah korusun yoksa kıyamet günü şunu diyenlerden oluruz yani Rabbimiz Furkan suresinde bir ayetinde hatta 2-3 ayetinde dediği gibi o gün zalim ellerini ısıracak. Ah keşke ben peygamberle beraber bir yol edinseydim. Ah keşke falanı filanı kendime dost edinmeseydim. Çünkü o bana gelen zikirden beni yüz çevirdi. Hani derler ya sen ne anlarsın Kur'an'da? Siz ne anlarsınız sünnette? Biz Resulullah'a kendimizi örnek ve önder edineceğiz. Onunla beraber yani onun çizdiği, onun gittiği yolda gideceğiz. Eğer onun yolunu bırakır da falanı filanı dost ediniz isek biliyorsunuz Arapçada dost velidir. Tutar birilerini veli, birilerini evliya kabul eder. Onların çizdiği yolda gider isek ondan sonra orada elini ısıran insanlardan olabiliriz Allah uzak etsin. Öyle sözü fazla uzatmaya gerek yoktur. Allah Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen ona ittiba eden, batılı batılı bilip ondan uzak duran kimselerden olmamızı nasip eylesin. Ve yine bizlere Rabbul İzzet kendisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl zikrettiyse bizlere o şekilde kendisini zikretmeyi nasip meyesser eylesin. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه Ecmain. Konuyla alakalı anlaşılmayan veya benim tarafımdan anlatamadığım bir yer varsa tekrar üzerinde durabiliriz. Çektirirsek uğraşımı alırsın inşallah. Çektireyim. Bundan yok mu sende? Bunu bir sefer daha işlemiştik zannedersen. He? Niye üstüne durmadın? Fazla ağlamamışsın. Ana da duymamış senin meme istediğini. Hadi daha önce. Bu biraz daha geliştirilmiş. Tamam, evet. İnşallah çekeyim. Efendime söyleyeyim. Bunu şey yapalım. Ne kadar canım.